السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunna, na tupo katika kitabu Nikah wa Talaq. Leo tutasoma albabu sabi' fi Li'an, mlango wa saba nao unaongelea mambo ya liani. Darasa lililotangulia ilikuwa mlango wa sita ambao ulikuwa unaelezea mambo ya vihar, na mlango wa tano ulikuwa unaelezea mambo ya vila. Albabu sabi fi liani wa fihi masail, mlango wa saba katika lian na ndani yake kuna masaili. Almasala tulula taarifu lian, masala ya mwanzo ni kuelezea maana ya lian, wa dalilu mashru'iyatihi, na kuelezea dalili zinazo onyesha kwamba lian ni katika jambo la kisheria, na sheria inalichambua jambo hilo kwa hikimati hii na hikma jambo hili la li'an. Tukianza na namba moja katika hii masala ya kwanza ndani ya mlango huu wa saba wa li'an, ni taarifu li'an, maana ya li'an. Al-li'anu lughatan masdaru la'ana, li'an kilugha ni masdar ya kitendo la'ana, ma'khudhun min al-la'n wa huwa at-tard wal ib'ad. Bado kitendo hichi kinatokana na neno la'ana, kulaani, ambako ni kufukuza na kuweka mbali kitu. Wa shar'an, na li'an kisheria, li'an kisheria, shahadatum muakkadatum bil aiman, ni shahidi unaotiliwa nguvu na viapo. Ushahidi uliotiliwa nguvu na viapo, makuronatun billani, tena ulio ambatana ushahidi huo na laana, minjihati zauji, kutoka kwa upande wa mume, minjihati zauji, laana inayotoka upande wa mume, wabilghadhabi minjihati zauja, na shahidi uliotiwa nguvu kwa viapo una vinavyoshikana au vinavyoungana na ghadhabu kutoka upande wa mke. Qa'imatan maqama haddil qadhf, ambapo shahada hizi au shahidi huu unaoendana unaotiliwa nguvu na viapo huwa unasimama sehemu ya ile adhabu anayoadhibiwa mtu baada ya kuwa amemsingizia mke wake, fi haqqi zauj, katika haki ya mume kwa mke wake. Kwa makama haddi zina, na hukaa sehemu ya hukumu aya sehemu ya adhabu ya zina fi haki zauja, katika haki ya mke, katika haki ya mke. Kwa hii ndio liani, hii ndio liani kwamba anapokuwa mume amemwona mke wake anafanya zinaa, anapokuwa mume kamwona mke wake anafanya zinaa, kawaida ushahidi wa uzinifu haupungui watu wanne, na ukishuhudia hilo kisha ukakosa mashahidi wanne, maana yake ni kwamba utaingizwa katika hukumu ya msingiziaji, yani wa hukumu ya kadhif, ambaye hukumu ya kadhif huyo anapigwa fimbo 80. Sasa ilipokuwa jambo linahusiana na mume kwa mke wake, na kama inafahamika kwamba huwa mwanamume hapendi aibu ya mke wake itoke nje, na hasa inapokuwa aibu ya mambo haya machafu, sheria ikaweka kitu kingine kinachohusiana na wawili hawa, kinyume na hukumu ile iliyokuja katika Qur'ani ya ushahidi wa zinaa unathibiti baada ya kupatikana mashahidi wanne waadilifu. Mwelewa? Nafahamu. Narudia tena. Kawaida ya mtu anapokuwa anatoa ushahidi wa uzinifu kwamba mwanamke fulani nimemuona akifanya uchafu wa zinaa, kadhi huwa anamtaka alete ushahidi wa watu wanne waadilifu. Wazi? Sasa ukikosa ushahidi wa watu wanne, yani ukapata watatu au wawili au kawa wewe mwenyewe peke yako, kawa hamjatimia wanne pamoja na wewe ushahidi wao, na katika ushahidi wao kaingia humo, huwa sheria inakugeuka na inawageuka wale wote ambao waliokuja nao ambao hawajakamilisha watu wanne, kwamba nyinyi mmemtuhumu mtu uzinifu, kwa hiyo mnatakiwa mpigwe fimbo 80. Melewana? Mekabisha hizi. Melewana, eh? Kama nyinyi mmemtuhumu mtu uzinifu, mnatakiwa mpigwe fimbo 80. Hii ni haddul qadh. Hii ni hadd al-qadh. Sasa lilipokuwa jambo ni la mtu na mke wake, mtu tayari kisha muona mke wake anazini, umeelewa? Tayari mtu anamuona mke wake anazini na hana ushahidi tofauti na yale macho yake yeye mwenyewe, nini afanye mtu huyu? Kwa sababu tayari kuna sheria ya ushahidi wakamilike watu wanne, na hakuna ambaye aliyeona pamoja na yeye. Sawa? Kwa sheria ikaangalia maslahi. Ilipokuwa mwanamume kwa mke wake, yeye ni miongoni mwa watu ambao wanalinda zaidi heshima ya mke wake. Sababu heshima ya mke wake ndio heshima yake. Kisha ikafikia kwamba mwanaume huyo huyo ambaye ndio kawaida yake kulinda heshima ya mke wake, wadhe imekuwa kwake yeye jambo hilo ni jepesi zaidi, mpaka kufikia kwenda kusema kwamba nimemwona mke wangu anafanya uchafu wa zinaa. Sheria ikalinda hilo na kuleta hukumu nyingine na sura nyingine ambayo itawahusu hawa wawili pale itakapopatikana sura kama hii ambao jambo hili ndio mlango wetu wa leo ambao unaitwa ni liani. Sasa hii taarifu iliyokuja katika kitabu hapa nimeifafanua ili iweze kufahamika. Sasa na maelezo mengi. Kabla ya mtu hujajua sura unaweza taarifu usifahamu vizuri. Wamaliani ni ushahidi shahadatu, ni ushahidi muakkadatun bil aiman, ushahidi uliotiliwa mkazo na nguvu kwa viapo. Kama mtu anasema mimi nimemuona mke wangu anasema tena, sawa, kisha mara ya tano ndo analeta lile neno la laana. Sawa, na akiwa anasema neno haya anasema katika sira ya nini? Kwa na upande wa mwanamke analeta kwa sira ya nini? Ile ya tano kwa sira ya ghadhab. Anasema sura hii inasimama sehemu ya haddul qadh, yani kwa ushahidi huu asili yake ulikuwa uadhibiwe, lakini baada ya kuleta ushahidi huu sawa uliotiliwa mkazo na kiapo sawa au na viapo, ile haddul qadh inaondoka. Tayemton, na hii ni upande wa nani? Upande wa mume. Sawa, kadhalika inasimama sehemu ya hadi ya zina, ile adhabu ambayo huwa anaadhibiwa mzinifu ambayo ni kupigwa mawe. Baada ya mwanamke huyu kuleta ushahidi huu uliokuwa umeambatana na viapo kukataa sasa, sawa, kwamba huyu ni muongo, anasema uongo, maana yake mwanamke yule hato pigwa tena. Unaelewa? Lakini baada ya kukamilika ile liani, kuna mambo ambayo yatafuata baina ya yule mume na mke, ndio liani yule sasa imepatikana, kwamba hawa wamefanyiana liani. Kwanza wataachanishwa milele na milele, hawataweza kurudiana tena. Hawatakuwa ni mke na mume na hawataweza kurudiana tena. Lakini la pili, mtoto ile firashi itakuwa imebatilika, alwala lil firash. Ikiwa kama kwa zina ile, ile mwanamke alibeba mimba, si asili yake alwala lil firash. Lakini baada ya liani itakuwa tena ile firashi imebatilika. Wazi? Sababu ya liani. Na mingineyo ambayo tutasoma huko mbele. Kala wa summi ya li'anu bidhalik, imeitwa li'an kwa neno hilo au kwa jina hilo, liqauli rajul fil khamisa, kwa sababu ile kauli ya mtu au mume au mwanamume mara ya tano, anna la'nata Allahi alayhi, kwamba laana ya Allah iwe juu yake, in kana minal kadhibina, ikiwa yeye atakuwa ni miongoni wa wanaowasemea yule mwanamke uongo, wanaomsemea yule mwanamke uongo. Wazi? Kama mimi baada ya kuyasema haya, basi kama mimi namsemea uongo, hakuzini, sikumuona na zini huyu, basi laana ya Allah iwe juu yangu. Laana ya Allah iwe juu yangu. Sura An-Nur. Maeleza Allah subhanahu wa ta'ala habari hizi. Walianna ahadahuma kadhibun la mahala, na pale ilipokuwa ni lazima baina ya hao wawili mmoja wao atakuwa ni muongo, hakuna jinsi. Sawa? Kwa sababu liani inakuja baada ya mwanamume kumtuhumu mke wake na mke kukataa tuhuma. Kwa ukituhumiwa kataa tuhuma, ima aliyekutuhumu ni muongo au wewe uliyokataa ile tuhuma ni muongo, itakuwa kweli ulichotuhumiwa ni sahihi. Sasa pale ilipokuwa ni lazima mmoja wapo atakuwa anatuhumiwa. Tuhuma sahihi. Lakini wote wanajisafisha. Huyu mwenye kutuhumiwa anajisafisha na huyu mwenye kutuhumu anaendelea kutuhumu. Basi hapo ndipo palipopatikana lian. Hapo ndipo palipopatikana lian. Melewana? Aiywa. Kwa hiyo yule ambaye aliyekuwa muongo kweli anakuwa ni mal'unun. Anakuwa amelaaniwa kwa kile kiapo cha tano. Sura imeeleweka? Sura imeeleweka eh? Dalilu mashru'iyyati li'an. Dalilu mashru'iyyati li'an. Dalili ya sheria ya jambo hili kuwa kwamba jambo hili ni katika sheria. Yustadallu ala tashri'i li'an biqaulihi ta'ala. Hutolewa dalili katika kuthibitisha kwamba jambo hili ni jambo la kisheria kwa kauli ya Allah tukufu posema katika surati An-Nur aya ya 6 mpaka ya 10. Surati An-Nur aya 6 mpaka ya 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina yarmuna azwajahum, na wale ambao wanaowatuhumu na kuwasingizia wanaowatuhumu wake zao uzinifu, kwamba kuna baadhi ya wanamume huwa na tabia ya kuwatuhumu wake zao uchafu wa zina, kwamba wewe ni mzinifu, wewe ni kadha, wewe ni kadha. Ndio maana nimependa sana darasa hili lihudhuriwe na watu ambao tayari wamekwisha oa, lakini bahati mbaya wanahudhuria waliokuwa katika hali hiyo ni wachache. Sawa, sababu tabia hizi ni tabia za wengi katika waumini. Allah anasema walladhina yarmuna, wale ambao wanaowatuhumu azwajahum, wake zao, walam yakul lahum shuhada, kisha wakawa hawana ushahidi. Yani tuhuma ile haikujengeka katika ushahidi, illa anfusuhum, isipokuwa ni wao wenyewe tu ndio walioshuhudia. Illa anfusuhum, isipokuwa ni wao wenyewe tu ndio walioshuhudia. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah, kwamba ushahidi wa mmoja wao sawa utakuwa sawa sawa na ushahidi wa watu wanne. Yani mmoja wao atakuja kutoa ushahidi mara nne ili tuchukue kama ilivyokuja kule kwenye ushahidi wa mtu ambaye aliyemtuhumu mwanamke hali ya kuwa sio mke wake. Sawa, kama vile ambavyo anasema fulani amefanya chafu wa zina, fulani kasefanya chafu wa zina mara nne, ile inahisabika. Anasema yeye mwenyewe, lakini inahisabika sawa sawa na watu wanne wametoa ushahidi. Na nimeeleza katika mukaddima pale kwa sababu ya hii kukubalika, sababu asili yake haikubaliki. Lakini sababu ya hii kukubalika ni kwa sababu ya ile hali ya mwanamke ya mwanamume kuwa si jambo la jepesi yeye kutoa aibu ya mke wake, ikiwa kama tendo lile kweli hakuliona, ikaacha tu ile nafasi ndogo ya watu ambao yani huyu kisha amua kupinda au kuharibu ndakawekiwa hii. Naelewana? Tunaenda taratibu nyinyi vijana ili muelewe vizuri. Kwa hiyo walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim ushahidi wa mmoja wao arba wa shahadati ni ushahidi mara nne au ni ushahidi wa watu wanne. Akina anasema anasema yeye mwenyewe arba mara. Wazi innahu la minas sadiqin, hakika yeye ni katika kweli. والخامسة أن لعنة الله عليه بعد ya kusema kwamba yeye ni katika wakweli mara nne, mara ya tano atatakiwa aseme mwanamume kwamba laana ya Allah iko juu yake. Juu ya nani? Juu ya mwanamume. Ha? In kana minal kadhibina, ikiwa yeye ni katika waongo. Kwa maana shahudia mara nne ikiwa kwamba yeye ni katika wakweli. Wazi? Mara ya tano anasema laana ya Allah iwe juu yake ikiwa atakuwa anamsemea mke wake uongo. Na hapa imepatikana neno nini? Mulaana. Sawa? Eh. Hii kama tutakavyokuja kuona huko mbele imeteremka pale huyo sahabi jalil Marsad ibn Abi Marsad alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwamba hali yanki huanakan wa kana tazania wala miarudda alayhi hatta nazalat hadhihi الآية. وبحديث سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يبيل يوم مشروعيات الآن حديث يا جابر يا حديث يا سهل كما أنتم موجة لموليزة أليكوجة كما أنتم صلى الله عليه وسلم فقال أكسيما يا رسول الله أرأيت رجلا wajada ma'amraatihi rajulan ayaktuluhu am kaifa yaf'al. Ewe mjumbe wa Allah, unaonaje mtu amemkuta pamoja na mke wake mtu mwingine? Yani mtu kamkuta mwanamume akiwa na mke wake, afanye nini? Amuue au afanye nini? Sawa, amuue au madha yafanye? Kaifa yafanye? Afanye nini mtu huyu? Fa anzalallahu fi shanihi ma dhukira fil Qur'an min amri almutala'inaini. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameshusha katika jambo hili la huyu bwana yale yaliyotajwa katika Qur'an katika jambo au mambo ya hawa wawili wenye kulaaniana. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kad qada Allahu fiki fika wa fidati, Allah tayari kisha hukumu, kisha leta hukumu kwako wewe na kwa mke wako na kwa mwanamke wako. Qala fatalana fil masjid. Ha? Anasema rawi alhadith wakalaniana hawa wawili msikitini wa ana shahid. Ambaye rawi alhadith ni nani hapa? Sahal ibn Sa'd Sa'idi. Wakalaniana hawa wawili msikitini na mimi nikiwa shahidi na shahudia. Wazi ha? وفي رواية فتلانا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Sawa, katika riwaya nyingine kwamba walilaaniana watu hawa nami nikiwa pamoja na watu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, nikiwa mbele, nikiwa na watu mbele ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Ah, hadithi muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari ameitoa kwa namba 5308. Kadhalika al-Imam Muslim ameitoa kwa namba 1492. This is mashuhuri. Hiyo sehemu ya pili, dalili mashru'ia tilian. Tumeona dalili zake katika sunna, tumeona dalili zake katika kitabu. Sehemu ya tatu katika masala hii ya kwanza, al-hikmatu min mashru'ia tilian. Hikma ya liani ni nini? Kuwa ni kitu katika sheria, kuwa ni jambo la kisheria. Hikma yake ni nini? Al-hikmatu min mashru'ia tilian lizawji. Hikma ya usheria wa li'an kwa mwanamume, alla yalhaquhu al'ar bizinaha, ili anafanya li'an mwanamume, anakubali kwenda kufanya li'an mwanamume ili isimpate aibu kwa kile kitendo cha yule mwanamke kuzini. Yani mtu ameona kabisa mke wake amezini, kaona kwa macho yake, kisha anakaa zake tu. Yani kama wewe umeona, si watu si wengine wataona? Wakiona aibu inaanza kwako wewe, kwamba fulani mke wake anafanya uchafu fulani, ambapo hili kwako wewe litakuwa ni dosari. Lakini pamoja na uchafu wake, ukienda kufanya mulaana, watu wote lawama zote na maangushia yeye, na kwa kuhu utakuwa umetakasika. Kama hata kama kweli atakuja kuonekana anafanya zina, mwisho wa siku itaonekana, ndio maana mumewe alimkataa, aliamua kwenda kuwapa kiapo cha mulaana. Kwa utakuwa umesalimika na umesafishika. Wazi? Wa yufsid firashuhu. Sawa, au yufsid firashahu. Kadhalika pia kukiharibu kitanda chake. Kwa sababu firashi ni kama sura ya ku aseme sura ya kunini? Ni sura ya kulazimisha mtoto asiyokuwa wako. Sura ya kulazimishwa mtoto asiyokuwa wako. Alwaladu lilfirash walilahir alhajar. Mtume sallam anasema kwamba mtoto ni wa kitanda, sawa, na mzinifu yeye hukumu yake apigwe nini? Apigwe mawe. Hii sura hii ni sura kidogo nzito, kama ishathibitika kwamba mtoto si wako, kwa sababu haujafanya mulaana, yule mtoto analazimishwa awe wako nasaban, atakurithi, utamrithi. Hali ya kuwa unajua kabisa unaishi na mtoto alikuwa sio wako, lakini sheria ndio inamtambua mtoto yule ni wako. Sasa hikima ya ile ni kuharibu firashi hii. Hii hali ya kulazimishwa kama mtoto ni wa firashi itaondoka, sababu baada ya mulaana tu, maana yake yule mtoto kama ni mimba si yako. Mtoto yule anasimishwa kwa mama yake moja kwa moja, hata kama kapatikana ndani ya ndoa. Inawezekana pia na uzinifu wake akawa mtoto yule ni wako, lakini baada ya mulaana kama mtoto yuko tumboni, ile mtoto anakuwa si wako. Haimto? Kwa sababu haijulikani sasa kama atakuwa kweli wako au si wako. Kwa hiyo tunafuta moja kwa moja. Wali alla yalhaquhu waladun ghairihi, na hikma yake ni ili mtu asije akaunganishiwa mtoto asiyekuwa wake, sawa, au mtoto wa mwenzake, si akapewa mtoto wa mwenzake. Wa huwa la yumkinuhu iqamatu albayna alayha fil ghalib, hali ya kuwa yeye hawezi kumsimamishia hoja yule mwanamke katika hali ya kawaida, haujaona na watu watatu ili muwe wanne. Sasa unaweza kumsimamishia hoja mwanamke mzinifu? Sheria inakukataa. Lakini umeona au umeona wawili au umeona watatu, bado sheria inawakataa, na bado kutakuwa na fimbo pia. Had takaruhusiwa hikma ili asije akaunganishiwa mtoto wa mwenzake. Wa hiya la tukiru bijarimatiha, hali ya kule mwanamke hakubali lile kosa lake. Wa kauluhu ghairu makbulun alaiha, falam yabqa siwa halfahuma bi aghladhi al-ayman fakana fi tashri'in li'an hillan au hallan wa huwa sahih li mushkilatihi wa izalatun lil haraji wa dar'an li hadd al qadhfi anhu wa lima lam yakun lahu shahidun illa nafsuhu mukkinatil mar'atu an tu'arida aymanahu bi aymanin mukarraratin mislihi tadra'u biha al hadd 'anha wa illa wajaba 'alayha al hadd. Asema wa qawluhu ghayru maqbulun 'alayha, na qawli ya huyu mwanamume haitokubaliwa kwa huyu mwanamke. Yaani kauli yake kama mwanamke amezini haitokubaliwa. Sawa? Kama kusipokuwa na nini? Na liani. Ikawa falam yabqa siwa halfahuma bi aghladhi al-ayman, ikawa hakuna kilichobakia isipokuwa kuapa kwao, tena viapo vyenye nguvu, viapo ghalidhi. Ha? Ay shadid bi ashadd al-ayman, viapo vyenye nguvu. Fakana min tashri'in li'an, ikawa katika kuzingatiwa liani kuwa ni jambo la kisheria, faida zake halan limushkilatihi, sawa, ni kuondoa ule mushkila wa yule mume ambao hakuwa na sehemu ya kumalizia isipokuwa kwenye liani. Tunakwenda taratibu vizuri, eh? Fahamike lango hii ni mipya kwenu nyinyi. Wa izalatun lilharaji, na kuondoa ile dhiki. Mwanamume mke wake akifanya uchafu wa zinaa anakuwa na dhiki, wengine wanajinyonga. Sawa? Eh. Wengine kwa ile aibu wanakimbia mji kabisa, naacha familia, anaondoka, anakwenda hovyo. Usikojulikana. Anaenda kuanza maisha mapya. Haya yanatokea sana katika maisha ya kawaida. Tokea sana. Naacha familia, naacha nyumba, naacha hata kama alikuwa na biashara anakusanya vya kwake, anaondoka, anaondoka zake, hakuna fashion. Kama ni katika matendo mabaya katika maisha. Na watu wasiokuwa na dini, mambo haya yanawatokea sana. Kutokana na mazingira yale ambayo wameandaa majumbani kwao, wameandaa kwa wake zao wenyewe. Mfano wale ambao wake zao wanawapa mitaji. Mwanamke anatembea kwenye matreni, anasafiri siku mbili, treni inaharibika njiani siku tatu, nne, anakwenda huko analala gesti. Na mwanamke anakwenda Manyovu huko, anakwenda Makasulu. Wazi? Anapakia mzigo kwenye kenta, anakaa juu ya mzigo na wanaume wavuta bangi, wanavuta bangi, wala ugoro, kula ugoro, wavuta sigara, wavuta sigara. Mke wako akiwa nao. Wakati mwingine magari yanaharibika saa 8 za usiku njiani. Kiwako yuko nao, anda mzigo. Yanatokea matatizo makubwa ya mfano wa haya. Mwanamume kinachofuata ni kujipa sumu. Anajinyonga. Anatenga familia. Anakimbia. Au anafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Wazi? Sasa, eh? Allahu musta'an. Sasa liani ikawa ni izalatu lilharaji. Liani ni kuondoa hii dhiki. hii dhiki ambayo anaipata ataipata mume kwa lian, basi tutasema mimi sasa huyu mwanamke basi wadara li haddi alqadhf anhu, na kuondoa au kuzuia ile haddi ya kusingizia mtu ambaye amefanya uchafu hali ya kuwa umekosa ushahidi ule ukamilike. Na hili tumeleleza huko nyuma eh? Asema walima lam yakun lahu shahidun, au walamma lam yakun lahu shahidun, pale alipokuwa hakuwa na shahidi, illa nafsahu, isipokuwa yeye mwenyewe ndio shahidi, mukinatil mar'atu, akawa mwanamke na yeye sawa, amemakinishwa, kapewa uwezo mwanamke, kapewa nafasi na yeye, antuaridha aimanahu bi aimani mukarrarati mithla au mithli, akariri na yeye viapo mfano wa vile alivyokariri mwanamke mfano wake, mwanamume mfano wake, kwa sababu ushahidi wa mtu aliyekuja kuutoa kwa uzinifu wa mtu akawa na mashahidi wanne, yule ambaye aliyotolewa shahidi hatopewa nafasi, hatopewa nafasi. Lakini ushahidi huo kukariri pale ilipokuwa hakuwa na shahidi isipokuwa yeye mwenyewe, akapewa nafasi ya watu wanne, na yeye akapewa nafasi ya kuapa mara nne, na yeye mwanamke akapewa pia vile vile nafasi ya kuapa mara nne akiwa anakanusha kama mimi ni mkweli, na yeye anasema wewe ni muongo. Sawa eh? Samukinat na tamkin, alimakinishwa na kupewa uwezo na nafasi ya mwanamke apinge viapo vya mwanamume kwa viapo vyake na yeye vilivyokariri mfano wake. Sawa tadra biha alhadd bi anha, ambavyo viapo hivyo vitaizuia ile haddi ambayo kama asingefanya hivi basi angefanywa haddi, ndio imethibiti kwa viapo vyake tu vinne tu, basi ile haddi, ile adhabu ya kupigwa mawe itakuwa imeondoka. Wa illa wajaba alayhi alhadd, na kama si hivyo basi itakuwa ni wajibu wake yeye fanywe haddi. Kisha wanasema watunzi, wa innaka la zawju anil ayman wajaba alayhi haddul qadhf, mume akikataa kuapa, maana akasema nimeona haya hapa sasa viapo vinne, sasa mimi si hapa viapo vinne, ni wajibu wa mume kufanyaje? Kupigwa fimbo 80 za usingiziaji mwanamke aliyekuwa msafi kisha ukamsingizia uchafu. Wa innaka latihia, ama mwanamke akikataa yeye kuleta viapo vinne mfano wa viapo vya mume wake vya kuthibitisha kwamba mume ni muongo, baada ya kuwa mume amethibitisha kuwa yeye ni mkweli, wazi, baada halfihi, baada ya kuapa kwa mume wake, sarat aimanuhu manukuliha bayinatan qawiyya. Sawa eh, akikataa basi viapo vya mwanamume pamoja na kukataa kwa mwanamke kuapa viapo mfano wake, basi viapo vile vitakuwa ni bayina, vitakuwa ni ushahidi wenye nguvu, la muaridha laha, havina viapo vile upinzani ambao utakuja kuvipinga. Wayuqamu alaiha alhadd hina idhi, na yule mwanamke wakati huo atasimamishiwa haddi ya kupigwa mawe. Tumefahamu sote? Sawa. Kupeni sura. Kwa mwanamume amekwenda kwa kadhi akawa anamtuhumu mke wake uzinifu, mume anashitakiwa kufanya, anatakiwa amwite mke kisha amuulize ile mwanamume mbele yake, ni kweli umemuona amezini? Ni kweli nimemwona amezini, mimi ni mkweli katika hili. Mwanamke, ni kweli ulizini? Mwanamke anakataa, sasa mimi sijazini, huyu ni muongo. Basi anachofanya hapo, anatoka kule kwenye hukumu ya lete mashahidi wanne, kwa sababu hali zao ni mke na mume. Kama si mke na mume, ataambia lete mashahidi ili mkamilike watu wanne ili tuweze kumhukumu. Na kama ni hali zao ni mke na mume, anachofanya ni kumwambia hapa viapo vine, ili viapo hivi vine viwe vinathibitisha kwamba wewe ni mkweli katika hili. Na cha tano, sawa, uthibitishe laana kwamba Allah akulaani ikiwa wewe utakuwa ni katika wow. Sawa, mwanamke yule akikubali, mwanamume yule akikubali, sawa, atatakiwa mwanamke aseme viapo au aape viapo kama alivyoapa nani, mwanamume. Kwa hiyo hali zinakuwa moja kati ya mambo, ima akubali mwanamume, sawa, jambo lake litakuwa limekwisha, aape, au akatae, apigwe haddul qadhf. Na kama mwanamke ima akubali, sawa, jambo lake limekwisha baada ya kuapa, sawa, ima akatae, wazi, yani akikubali kwa maana ya kukubali kuapa, haikubali kuapa akaapa, jambo lake litakuwa limekwisha kwa sababu laana utakuwa umekamilika, sawa, sababu yeye ameapa kuthibitisha na huyo ameapa kukanusha. Kwa hiyo ni mulaana. Tunachofanya sisi inakuja hukumu za mulaana, tunawatenganisha, tunafanya zile hukumu zote ambazo zinazopatikana baada ya watu kulaania. Akikataa kuapa, atatakiwa afanye nini? Apigwe haddi ya rajim, ambayo ni ya mzinifu. Apigwe haddi ya rajim ambayo ni ya mzinifu. Allahu musta'an. Naingia kwenye masala tusani ya masala ya pili. Au muda umeisha? Al-masala tusani ya shurutu sihati li'an, sharti za kusihi kwa li'an. Hii li'an ina sharti zake za kusihi. Hili ionekane kwamba ni li'an ya kisheria, lazima sharti hizo zizingatiwe. Sharti la kwanza, ayakuna baina zaujaini mukallafaini. Yani hii ifanyike baina ya wake, mke na mume, wawili ambao tayari walikwisha kuwa ni mukallafini, mukallafaini. Yani walikwisha kuwa bale, na walikuwa na akili, bale gaini akilaini. Likaulihi ta'ala, walladhina yarmuna azwajahu, walladhina yarmuna azwaja, haya yakazifuna al-afifat mizina, wale ambao wanaowasingizia wanawake wasafi, sawa, kuwa wamezini. Natangulia aya sita. Sharti la pili, an yakzifa ar-rajulu imra'atahu bizina, aje mwanamume amsingizie mke wake kwa uzinifu. Ka kaulihi ya zania, ewe mzinifu. Au raaitu kitazni, nimekuona unazini. Au zanaiti, au ulizini wewe. Sawa, hii itakuwa ni nini? Ni sharti miongoni mwa masharti yanayofanya li'ani. Kama kusema hivyo, sawa, fanya li'an, basi itakuwa ni sahihi. Ya tatu, antukadhiba almar'atu rajula fi kadhfihi hadha. Sawa, liana kwa sahihi pale ambapo mwanamke atakuwa amemkadhibisha mume wake katika huko kumsingizia. Wayastamiru takdhibaha lahu ila inqidai li'an, na aendelee kumkadhibisha huyo mwanamume mpaka liani ishe, mpaka liani ishi, yani mpaka vile viapo vyote, na hapa cha kwanza, na hapa cha pili, na hapa cha tatu, na hapa cha nne, imekwisha. Kisha anaingia pale lile neno la tano, akimaliza manake tayari liani ni sahihi. Sawa, yani kana kwamba akishia cha pili, bwana mimi nimekubali, basi liani haizingatiwi hapo, kwani batil. Kitakuja huku nyuma kwenye zile hukumu ambazo zina msimamia yule ambaye aliyekiri uzinifu, sawa, au hukumu ambaye hukumu za yule ambaye iliyothibitika kwa okay, yeye kadhfu ikiwa ni kwa mwanamume, na kwa uzinifu ikiwa ni kwa mwanamke. Sharti la nne, ayutimma li'an bihukmi hakimin, ayatimma li'an bihukmi hakimin, li'an iliyokuwa sahihi ni ile ambaye iliyotimia kwa hukumu ya haki. Sio mtu barabarani tu anafanyana mulaana wao wenyewe kwa wenyewe, la, ni lazima waende kwa kadhi, kisha kadhi ndiye asimamie hilo na hukumu kama nyinyi kwa hili mnatakiwa mfanyane mulaana. Wazi ya jamaa? Na naenda sehemu ya pili katika masala ya pili, shurutu wa kaifiyatuhu. Kwa tunakuja kaifiyatu li'an wa sifatuhu. Kaifia yani namna ya li'an na sifa yake. Tukiwa tunafanyana li'an tunafanyana vipi? Sifatu li'an ayakula zawju inda al-hakim. Ni zawj mume aseme kwa hakim, mwambie hakim, mume amwambie hakim yani qadhi, ha? Amama jami minan nasi wakiwa mbele za watu. Ushhidu billah, ninashuhudia kwa Allah, inni la minas sadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Sawa, ninashuhudia kwa Allah, hakika mimi ni katika wakweli katika yale ambayo niliyomtupia kwayo mke wangu fulani. Sawa, mke wangu fulana tun minazina, katika uzinifu. Kama yale maneno yangu nilisema kwamba huyu ni mzinifu, wadhe, basi ni kweli, nashuhudia kwa Allah. Ikiwa katika mbele za watu, basi umtaje na jina, ha, na umuashirie, wadhe. Yakulu zalika arba marati, masikia siga ya mulana hii, anayasema hayo mara nne. Ushiru ilaiha inkarti hadhira, kama yupo anamwashiria huyu, unaelewana? Wayusamiha, na anamtaja kwa jina. Inkarti ghaiba bima tatamayazu bihi, kwa zile wasifu, ule wasifu ambao yule mwanamke atafahamika kwamba ni yeye kweli. Kama fulani binti fulani, nashuhudia kwamba yeye haya ambayo ninayomsema kwayo ni sahihi. Thumma yazid fi shahadati al-khamisa, kisha anazidisha katika shahidi wake ule wa tano. Baada an ya'idhahu al-hakim wa yuhadhdhirahu min al-kadhib, hakim akifanya akisema mara ya nne, kisema mara nne, anasema shamsi bila basi, inshallah bwana, inshallah kama kweli basi, na kama sio kweli jaribu kumcha Allah, ishia hapo hapo, siendelee, jambo hili ni zito mbele ya Allah. Eh, anamtahadharisha kutokana na kusema uongo. Wazi? Ayo. Kisha anaendelea anasema wa alayya la'natullah, na juu yangu mimi laana ya Allah, in kuntu minal kadhibina, ikiwa mimi ni katika waongo. Hiyo alayya la'natullah in kuntu minal kadhibina, amesimamisha hiyo kadhi, kisha anatoa nasaha, afu anambia haya, kama unaona ni kweli unachokisema, eh, sema hivi, na laana, na juu yangu iwe laana ya Allah ikiwa mimi ni katika waongo. Sasa eh, afa natamka. Kitamka basi maliza. Haya mambo bwana, kuna watu wana jura. Muongo? Halafu anathibitisha bwana. Aiyo na. Mtu anakuwa muongo, unamsimamisha ya nini bwana usimalize? Eh? Asa ni kweli? Anna. Bwana useme uongo, hili neno litakudhuru. Hamna shehe, mimi niko sahihi kabisa. Na ni muongo hivyo. Haya bwana, malizia kwamba laana iwe juu yangu ikiwa mimi katika waongo. Na anasema pia hilo neno, wala haoni kwamba laana Allah itamshukia. Shamaliza habari yake na kwenda kuishi. Thumma taqulu al-mar'a arba'a marrat. Kisha mwanamke pia na yeye anasema mara nne, kama alivyosema mumewe, ushidu billah lakad kadhaba fi ma ramani bihi min azina, huyo mwanamme huyo amesema uongo pale aliponisingizia mimi uzinifu. Thumma tazidu fi shahadati alkhamisa, kisha nazidisha ile mwanamke kwenye ushahidi ule wa tano baada na yeye kunasihiwa pia na kutahadharishwa. Bwana bwana, bibi bibi, wewe unakwenda mbali huko. Sema hamna shida, amenisemea uongo. Haya, malizia hivi, wa anna ghadaballahi alayya in kana as-sadiqin, kama ghadhabu za Allah ziwe juu yangu mimi ikiwa huyu mwanamume ni katika wa kweli katika haya anayosema. Amemaliza. Tumeelewa? Naam, atusikize mzee Adamu. Sasa dalili ya mulaana anasema hapa, sawa na sura ambayo iliyokuja au dalili ya kaifia ya mulaana ni kauli ya Allah katika surati An-Nur aya 6 mpaka ya 9. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yarmuna azwajahum, na hakika wale ambao wanawasingizia wake zao, walam yakun lahum shuhadau, na wakawa hawakuwa na mashahidi wa kile ambacho mwenye tukisema dhidi yao, ila anfusuhum, isipokuwa wao wenyewe ndio walioshuhudia lile, fa shahadatu ahadihim, basi ushahidi wa mmoja wao, arba shahadatin, takuwa ni mara nne. Aba azashuhudia hilo mara nne kama tulivyoonyesha kaifia ya liani hapa wazi, kwa kusema ya kwamba ushir billahi inni la minas sadiqin fi ma ramaitu bihi zawjati fulana minaz zina innahu la minas sadiqin, kwamba yeye ni katika wakweli. Wal khamisatu anna la'natullahi alayhi in kana minal kadhibin, na mara ya tano atashuhudia ya kwamba laana ya Allah iwe juu yake ikiwa yeye ni katika waongo, kwamba amsemea mke wake uongo. Wayadra anha al-adhab, anha al-adhaba, na baada ya kusema hivyo itaondolewa kwa yule mwanamke adhabu, an tashhad arba'a shahadatin billah, baada au ikiwa na yeye atatoa ushahidi kama ule aliyotoa mume wake mara nne, sawa, innahu la min al-kadhibina, kwamba mume wake ni katika waongo, au anamsemea uongo, ndio adhabu itaondolewa. Wal khamisata anna ghadab Allahi alaiha, na mara ya tano atatakiwa aseme kwamba ghadhabu ya Allah ziwe juu yake, in kana minas sadiqin, ikiwa mwanamume yule ni katika wa kweli. Sawa, hii ndio dalili ya kaifia ya li'an, dalili ya kaifia ya li'an. Almas'alatu thalitha, al-ahkamu al-mutarattibah tibatun ala al-li'an aw mutarattaba ala al-li'an, hukumu ambazo zinazoambatana na li'an, maana zinatokamana na li'an. Idha tamma al-li'an fa innahu yatarattabu alayhi ma yati, li'an inapotimia kuna mambo ambayo huwa yanaambatana na li'an, nayo ni kama yafuatayo, kwamba ikipatikana liani tu, basi hayo mambo naye yanakuwa yako nyuma, sawa eh? Jambo la kwanza, sukutu haddi alqadhi ani zawj, ile hukumu ya adhabu ya qadhi ya kusingizia mwanamke aliyekuwa msafi uzinifu inadondoka. Ya pili, subutu alfurqa baina zawjain, huwa inathibiti kutenganishwa baina hawa na mwanamke na mwanamume. hawa wanandoa wawili. Watahrimuha alayhi tahriman muabada. Sawa. Na kumuharamishia huyu mwanamke anakuwa ni haramu kwa mwanamume, tena uharamu wa moja kwa moja, hawatokuja kwa wana hata kama ataolewa achiki tena. Haina rejea hiyo. Walau lam yufarriq al-hakim bainahuma, hata kama hakim atakuwa hakuwatenganisha. Yaani baada ya aliani tu خلاص. Namba 3, yantafi anhu nasaba waladiha wa yalhaqu bizawja. Hukanushika, huondoka na kukanushika nasaba ya yule mtoto wa yule mwanamke kwa huyu mwanamume. Si mimba inakuwa imeingia ndani ya ndoa, inakanushika ile nasaba. Sawa. Na anaunganishwa kwa yule mwanamke. Wa yatatallabu nafyul waladi dhikrahu sarahatan fil li'an. Na mara nyingi hakimu huwa anamtaka mume atamke. Sawa, atamke kwamba amemkanusha na yule, na yule mtoto aliyokuwa tumboni, na yule mtoto aliyokuwa tumboni katika li'an. Wazi wazi kama na mtoto huyo sio mtoto wangu. Fa kauli hii ushhidu billahi inni la minas sadiqin fi ma ramaituha bihi minaz zina wa ma hadha biwaladi, na huyu si mtoto wangu. Wazi sarahatan kadhi anambia kama unataka kumkataa na mtoto basi muweke wazi naye. Wa ma hadha biwaladi li hadithi ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana bayna rajulin wa imra'ati. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya mulaana baina ya mke na mume wake, baina rajuli wa imraatihi, fa farraqa bainahuma, akawatenganisha baina yao, wa alhaqal walada bil mar'a, na akamuunganisha mtoto kwa mwanamke, akamuunganisha mtoto kwa mwanamke. Wazi. Jambo la nne, wujubu haddi zina ala mar'a, wajibu wa hukumu ya haddi ya zina juu ya mwanamke, illa antulaina hiya aidha, isipokuwa na yeye aseme yale maneno ya mulaana kama alivyosema mumewe. Na kama hakusema basi itakuwa ni wajibu kwa yeye afanyiwe haddi ya zina, ambayo ni kupigwa mawe akakufa. Fa inna nukulaha anil aimani ma aimanihi bayinatun kawiyya. Kwa sababu kukadhaa kwake kuapa vile viapo wakati mume wake ameapa, huu ni ushahidi wenye nguvu. Tujibu iqamata alhaddi alaiha, ushahidi ambao unawajibisha na kulazimisha mwanamke yule kusimamishiwa haddi ya uzinifu juu yake. Mwanamke yule namishia haddi ya uzinifu bila. Hii ndio mulaana, na tunaishia hapa, na kitafi bi hadha alqadr. Allahu aalam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam.